भालू कैसे सोते हैं। लेखन ई जे बर्ड। हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। हवा में ठंडक है और भूरे बादलों वाले आसमान से बर्फबारी का समय हो चला है। यही सर्दी आने का एक संकेत है। एक बार फिर भालुओं के लिए समय आ गया है कि वे छिपने और शीत निद्रा में जाने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि वसंत तक के उन लंबे अंधेरे महीनों के दौरान भालुओं का क्या होता है, भालू कैसे सोते हैं? कलाकार और कहानीकार ईजे बर्ड इस प्रिय पुस्तक में शीत निद्रा में पड़े भालुओं की आदतों के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। क्या वे करवटें बदलते हैं? क्या वे सपने देखते हैं? और वे पूरी सर्दी गर्म कैसे रहते हैं? उन सभी बच्चों के लिए जो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें नान जैसी दादी, मेरी प्यारी पत्नी और बहुत खास दोस्त मिली। लेखक की कलम से। सभी जीवित चीज़ों के अंदर कहीं न कहीं छोटे छोटे घड़ी नुमा उपकरण दबे होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कितनी तेज़ी से बढ़ना है, कब बूढ़ा होना है, कब भूख लगनी है या नींद आनी है। कुछ जानवरों जैसे गिलहरी और ग्राउंड हॉग, मेंढक और भालू के पास घड़ियां होती हैं जो उन्हें बताती हैं कि अब पूरी सर्दी सोने का समय आ गया है। हाँ भाई हाँ, पूरी सर्दी। अंत में वे स्वयं को मौसम से परे एक गुफा की तरह किसी स्थान पर पाते हैं और वे वास्तव में सो जाते हैं। इसे हाइबरनेटिंग कहा जाता है और उनके द्वारा जमा की गई सारी चर्बी ही उन्हें सोते समय जीवित रखती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सर्दी के दिनों में गिलहरियों के घोंसले खोल दिए हैं या कीचड़ में से मेंढक खोदकर निकाल लिए हैं, लेकिन जहां भालू सो रहे हैं वहां बहुत से लोग ताक झांक नहीं करते हैं। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि उस गुफा में भालुओं के साथ क्या चल रहा होता है। क्या आपने नहीं सोचा? उत्तरी हवा सर सराए, सूखी पत्तियां उड़ उड़ जाएं, बर्फ भी यहां वहां उड़ती बहती नज़र आए। यही समय है जब सर्दी बढ़ जाए और इसी समय पर भालू सोने के लिए अड़ जाए। गुफा की खोज में ऊपर नीचे जाता है बर्फ से बचने का जब तक उपाय नज़र नहीं आता है। दोस्तों से पूछ पूछ कर मैं थक जाता, लेकिन किसी को नहीं है मालूम इतनी ठंडी सर्द हवा में भालू कैसे है सो जाता। सूखे पत्ते और पत्थर, क्या यही है उसका बिस्तर? या धरती माँ की गोद में सोता है वो सिर रखकर? क्या वो सोता पेट के बल या फिर सोता चित होकर? क्या फाड़े वह पूरा मुँह या फिर थोड़ा सा बंद कर? क्या वह मुड़ता, क्या वह घूमता, क्या वह चिड़चिड़ हो गुर्राता? क्या वह अपना बिस्तर फाड़ता जब वह उसमें गांठे पाता? क्या वह बिल्कुल सीधा लेटता, नहीं जरा भी हिलता डुलता? या फिर उठा के पंजा अपना यहाँ वहाँ है वो खुजलाता? क्या वह पाहन के तरतीब में अपना काफ़ी समय लगाए जिससे उसके कंधों में एक खरोंच भी ना आए? क्या वह अपनी आँख फाड़ के लगातार है घूरता रहता, या फिर आँखें बंद करके कुछ भी है सोचता रहता? क्या वह बिस्तर पर लेटे ही रहता और अंधेरे में कनखियों से देखता? क्या वह अपनी भूरी आँखों को लाल होने तक रगड़ता ही रहता? क्या वह गेंद के जैसे गोल मटोल होता? क्या वह रोता या खर्राटे लेता? क्या वह डरावने सपने देखता और दहाड़ मारकर उठता? हो सकता है वह सपने देखता लकड़ियों के नीचे लगे लार्वा का, गर्मियों की ठंडी शाम और मेंढकों के टर्राने का। शायद है ये स्ट्रॉबेरी खूब रसीली टपकने वाली, जूस है इसका इतना पतला बन गई ये तो पीने वाली। या ऊंचे पर्वतीय घास के मैदान बहती साफ दक्षिणी हवा, बादल सफ़ेद फीते जैसे उगते फूल यहाँ वहाँ, या नरम रात है गर्मी की झिंगुर का है संवेद स्वर, फुसफुसाहट सी है हवा की, चांद यहाँ निकला है टूट कर, क्या वह देखता है एक सपना मीठी चेरी और शहद के पेड़ों का, छत्ते से है शहद टपकता नहीं नाम कहीं मधुमक्खियों का, अभी यहाँ पर है एक मसला मुझे नहीं कुछ ठीक है लगता, अभी रात तो हुई नहीं है कैसे है वह सो सकता, कैसे गंवाया क्रिसमस उसने नहीं सुना नए साल का हॉर्न, कैसे बेफिक्र होकर उसने कर लिया खुद को बिल्कुल मौन, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके गले को जमा देता, इतने बर्फीले तेज तूफान में कैसे है वो सो सकता, अलसाया और ऊंघता भालू आंखें उसकी थकी हुई, क्या बालों से मिलेगी गर्मी गुफा है उसकी बर्फ से ढकी, सोच सोच कर हम घबराएं नवंबर से अप्रैल तक भालू बिन पानी कैसे जी जाएं, अगर मैं हो जाऊं 90 बरस का तो भी मेरी समझ के परे शीत ऋतु की बर्फ में भी भालू कैसे सोते रहे, यहाँ वहाँ जाना ताक झांक करना मुझको तो बस इतना पता, जागते हुए भालू को ढूंढना सबसे भयानक मूर्खता। लेखक और चित्रकार के बारे में, ईजे बर्ड का जन्म यूटा की तलहटी में एक व्यक्ति के चट्टानी खेत में हुआ था। एक छोटे लड़के के रूप में उनके पास खेलने के लिए हमेशा बहुत सारे जानवर होते थे। उनके पास पालतू घोड़े के बच्चे, बछड़े, कुत्ते और मुर्गे थे। एक बार उनके पास एक मैगपाई था जो बात कर सकता था और एक काला मेमना था जो उन्हें एक छोटी लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर खींचता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने अपने आसपास के प्राणियों को चित्रित करना शुरू कर दिया और उन्होंने सीखा कि जब वे कैनवस पर सही या गलत दिखते हैं तो कैसे बताना है। मिस्टर बर्ड ने रैंच हैंड और एक पेशेवर कलाकार के रूप में काम किया है और वे अभी भी जानवरों को देखना पसंद करते हैं, विशेषकर भालू को।